odlaziš u drugi grad, ne javljaš se, nemaš kad, ništa nije kao pre, reke su presušile. Ja također menjam sve, navike i drugove, i to ne, umiram san. Istina je bila blizu, odmah pored nas, a mi smo je dodirnuli tek u zadnji čas. Oprosti mi za grubosti i za sve dileme starije od nas. Istina je bila blizu, odmah pored nas, a mi smo je dodirnuli tek u zadnji čas. Oprosti mi za grubosti i za sve dileme starije od nas.